Minęła północ, tu program Trzeci Polskiego Radia, już wtorek, 26 czerwca. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Kibice świętują, piłkarze wracają do domu, koniec euro dla Polski. Dziś mamy poznać szczegóły dotyczące budowy CPK. Im wcześniej, tym lepiej w leczeniu nowotworów, ważne jest wczesne wykrycie choroby. Polscy piłkarze są już w drodze do Polski. Zremisowanym meczem z Francją 1-1 zakończyli swój występ na Euro, zdobywając jeden honorowy punkt. Dla kibiców, którzy oglądali mecz w Dortmundzie, to będzie długa noc. Pierwszy mecz reprezentacji oglądany z perspektywy kibica i naprawdę jestem w szoku. Ciarki miałem przez cały mecz, także no, więcej nie mogę dodać. No, naprawdę dla mnie mega wydarzenie. Ich bin polnischer Sympathisant. Sympatyzuję z Polską, stąd ta koszulka. Obie strony świetnie walczyły, dawały z siebie wszystko. Do tego gol Lewandowskiego i gol Mbappé. Lewandowski und Mbappé. Czego chcieć więcej? Ja, kann man nicht meckern, hm? Bardzo dobre nastroje, myślę, całkiem ciekawy mecz i przede wszystkim wracamy nie z zerowym kątem. Myślę, że była gra i nawet powiedziałbym, że momentami dobrze to wyglądało. Porównałbym nawet do tego meczu z Holandią, tego pierwszego meczu. Jest pozytyw, jest na czym budować. Świetne, świetne. Chociaż remis na koniec, jestem bardzo zadowolony. Warto było, super emocje, bramka po naszej stronie, idealnie, idealne zakończenie. A piłkarze mają wylądować na lotnisku w Warszawie jeszcze tej nocy. Premier Donald Tusk przedstawi dziś plany dotyczące budowy centralnego portu komunikacyjnego. Chodzi nie tylko o port lotniczy, ale także związane z nim przedsięwzięcia kolejowe i drogowe. Rząd z projektu nie rezygnuje, tylko jak można usłyszeć, urealnia plany. Dotyczy to liczby pasażerów, przebiegu tras i realizacji poszczególnych etapów. Na początku czerwca premier Donald Tusk mówił, że do końca miesiąca przedstawi szczegółowe informacje na ten temat. Ta prezentacja będzie miała miejsce jutro w ciągu dnia. Pewnie w tej sali będziemy korzystali także z możliwości technicznych, tak żebyście Państwo zobaczyli wszystko, no, jak pod mikroskopem, jaka przyszłość czeka tę inwestycję. Centralny port komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu 40 km na zachód od Warszawy, na obszarze około 3000 hektarów, ma zostać wybudowany port lotniczy. Plany były takie, by na początek był w stanie obsługiwać 40 milionów pasażerów rocznie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Lekarze onkolodzy przypominają, że w leczeniu nowotworów ważne jest wczesne wykrycie choroby. Od tego zależą wyniki leczenia. I namawiają do tego, żeby nie bagatelizować żadnych niepokojących objawów. Nowotwory krwi dotyczą pacjentów w różnym wieku, zarówno młodych i starszych, mówił profesor Wiesław Jędrzejczak. To są takie nowotwory, w których nie ma właściwie zapobiegania. To są nowotwory, które nas atakują na zasadzie konika szachowego, na kogo wypadnie, na tego bęc. Jeśli chodzi o wczesną diagnostykę, ja zawsze lansuję taką triadę, morfologia, OB i mocz badania ogólne i ona pozwala wykryć te najczęściej występujące nowotwory krwi, zwłaszcza przewlekłą białaczkę limfocytową oraz świczaka plazmocytowego. Rak prostaty jest najczęstszym nowotworem u mężczyzn. W Polsce oficjalne dane mówią o 22 tysiącach nowych zachorowań rocznie, ale eksperci uważają, że te dane są niedoszacowane. Dr Jakub Żołnierek z Narodowego Instytutu Onkologii mówi, że jednym z głównych czynników rozwoju raka prostaty jest wiek powyżej 50 lat i więcej. Jest nowotwór związany z wiekiem. Gdyby mężczyźni wszyscy mieli 60 dożyć setki, 90% z nich miałoby raka prostaty, więc tak naprawdę pytanie u mężczyzny, który już jest w wieku dojrzałym, czy zachoruje na prostatę, to raczej jest nieaktualne. Kiedy zachoruję i czy rozpoznam ten proces odpowiednio wcześnie? A w przypadku raka płuca czy pęcherza bardzo ważna jest profilaktyka pierwotna, czyli unikanie palenia tytoniu, podkreślają lekarze onkolodzy. Aż 94% zeznań podatkowych wpłynęło do podkarpackich urzędów skarbowych w formie elektronicznej. Tamtejsza Krajowa Administracja Skarbowa podsumowała akcję rozliczania deklaracji PIT za ubiegły rok, mówi Edyta Chabowska, rzeczniczka Izby. Najwięcej elektronicznych zeznań rocznych za 2023 rok zostało złożonych na formularzu PIT-37, który składany jest, kiedy uzyskaliśmy przychody ze stosunku pracy, emerytury lub renty krajowej. Polacy coraz częściej rozliczają się z fiskusem przez internet. Według Ministerstwa Finansów w tym roku deklaracje złożyło 23 miliony osób, w tym prawie 14 milionów w usłudze Twój e-PIT, a prawie 10 milionów deklaracji za pomocą systemu e-deklaracje. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane na południu i południowym zachodzie kraju, okresami wzrastające do dużego i tam przelotne opady deszczu oraz burze. Będzie bardzo ciepło, 26 do 30 stopni. Chłodniej tylko nad samym morzem, około 22 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciężko na sercu. You speak as though it- Dobry wieczór Państwu. Na dobry początek audycji wytypowana została piosenka o tytule Koniec świata. Dużej urody rzecz pochodząca z najnowszej płyty Julie Christmas zatytułowanej Ridiculous and Full of Blood. To utwór z gościnnym udziałem Johannesa Persona, wokalisty i gitarzysty grupy Cult of Luna, czyli odwzajemniona uprzejmość, bo Julie śpiewała na płycie Mariner Cult of Luna, wydanej prawie dekadę temu. Tę nowojorską artystkę poznaliśmy za sprawą grup Made Out of Babies i Battle of Mice. Solo nagrywa od 2010 roku. Nieczęsto jednak, więc nowa płyta Julie Christmas to prawdziwe święto dla fanów. Nazywam się Jarek Szubrycht. Słuchacie Państwo audycji Ciężko na sercu w trójce. Wydaje ją Mariusz Owczarek, a maile można pisać na adres ciężkomałpa.polskieradio.pl. Dzisiaj koniec miesiąca, więc proponuję przegląd ciekawych nowości, spośród których Ridiculous and Full of Blood Julie Christmas na pewno się wyróżnia. A więc jeszcze jeden numer z tej płyty, Thin Skin. Z Nowego Jorku kierujemy się na północ do Kanady, konkretnie do miasta Hamilton w prowincji Ontario. Tam od dekady zespół Rarity poszukuje własnej tożsamości na przecięciu post-hardcora i indie rocka i całkiem nieźle im idzie, czego dowodem najnowszy trzeci już album Lower Feeling. Jego próbką, którą za chwilę zaprezentuję, jest utwór New Paint. Całkiem przebojowy, szczególnie jak na te audycje. Kiedyś tańczyłoby się do tego na rokotekach, ale kiedyś to były czasy, a dzisiaj nie ma czasów. There's a place I know. Yeah, it's filled with smoke. Where the distance Przyznaję bez bicia, że nie wiedziałem, że Mushroom Head jeszcze istnieje. Na początku tego stulecia zespół traktowano jako konkurencję dla Slipknot, bo maski, bo niby metal ekstremalny, a jednak jakiś inny, nowy. Nie do końca były to zbieżne stylistyki. Nie sprawiedliwe było też oskarżanie Mushroom Head, że zżynają ze Slipknota, bo pojawili się na scenie wcześniej, a inspirowali się grupą Gwar, w Europie niestety niemal nieznaną, nad czym ubolewam, bo ich koncerty to prawdziwy cyrk i fajnie byłoby to móc co sezon na festiwalach oglądać. No ale wróćmy do Mushroom Head, którzy mimo miliona zmian składu, które zresztą trudno zauważyć, no bo te maski, pozostają aktywni, nagrali już swoją 9. płytę, a jej tytuł brzmi Call the Devil. Premiera w sierpniu, dzisiaj przedsmak. przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Przed poprzednią piosenką mówiłem, że zaskoczyło mnie trwanie grupy Mushroom Head, ale jeszcze większą niespodzianką jest zapowiedź nowej płyty Earthstone 9. Mieli swoje 5 minut pod koniec ubiegłego stulecia, byli ulubieńcami brytyjskich mediów, bo grali muzykę w owym czasie modną, czyli trochę new metal, trochę alternatywny rock o szerokim spektrum rażenia. Rozpadli się jednak w 2002 roku, nie zdążyli zmonetyzować tej chwilowej sławy. Powrócili w 2010, potem znowu się rozpadli, pojawiali się i znikali od tamtej pory parokrotnie i nie dalej jak półtora roku temu znowu się pożegnali, żeby teraz wracać płytą In Resonance Nexus. Słuchamy zatem Earthstone 9, piosenki zatytułowanej Black Swan Roulette. fajny ten Earthstone 9, ale taki nie za brutalny. A nie po to przecież czuwacie w środku nocy, żeby słuchać ładnych melodii, prawda? Posmakujcie zatem tego cukiereczka. Utwór nosi tytuł Dreams Less Sweet, a więc marzenia mniej słodkie, i rzeczywiście słodyczy w tym za wiele nie było. Candy pochodzą z Richmond w stanie Virginia, nagrywają dla kultowej wytwórni Relapse i wydają się być w tym labelu całkowicie na miejscu, bo chociażby wpisują się w historię, która każe wymienić takie nazwy jak Dillinger, Escape Plan czy Dysrytmia. Candy są zdecydowanie zawodnikami wagi ciężkiej, łączą hardcore, metal i takie patenty z elektroniki, które sprawiają, że to wszystko brzmi jeszcze bardziej radykalnie. Ich trzecia płyta, zatytułowana It's Inside You, ukazała się w tym miesiącu, w czerwcu, i cała jest taka dobra, jak zaprezentowana przed chwilą piosenka. Przeskakujmy znowu jednak na drugą stronę oceanu, do Anglii, ale pozostańmy w klimacie. Proponuję bowiem Państwu kontakt z zespołem Turin z Cheshire. Kot z Cheshire, jak powszechnie wiadomo, ciągle się uśmiecha, natomiast Turin nie uśmiechają się w ogóle. Płyta The Unforgiving Reality in Nothing ukaże się w lipcu, ale już dziś możemy się przekonać, że jest na co czekać. Dużo dzisiaj nowego metalu, nowego nie w sensie metrykalnym, ale tego, który zwyczajowo nazywa się new metalem albo modern metalem. No ale co ja poradzę, skoro właśnie w tym nurcie wychodzą rzeczy naprawdę dobre i po prostu stratą waszą i moją byłoby, gdybym ich nie zaprezentował. Choćby takie Huff Me, metalcore'owy zespół z Hamburga, który swoje rozczarowanie społeczeństwem przekłada na język muzyki, oczywiście bardzo intensywnej. W 2023 roku zadebiutowali świetną płytą Soma, a teraz przypominają o sobie singlem Fatalist, co najpewniej znaczy, że szykują kolejny duży materiał. I jeżeli cały będzie na takim poziomie, to proszę mnie koniecznie powiadomić. Audycji zamykającej miesiąc staram się prezentować rzeczy nowe i omijam raczej reedycje, które stanowią obecnie poważną część rynku wydawniczego, również metalowego i okolicznego, bo przed nami nie metal i zarazem spojrzenie w przeszłość i zarazem płytowa nowość, rzecz, której nigdy na rynku nie było. Grupa nazywa się Tintoretto, a właściwie nazywała się i była podobno jedną z wiodących sił sceny Milwaukee pod koniec XX wieku. Grali krótko, pomiędzy 1998 a 2000 rokiem, ale kto trafiał na ich koncerty, był zachwycony oryginalnym, kipiącym energią połączeniem hardcora i math-rocka. Kto jednak w Milwaukee wówczas nie bywał, a ja na przykład nie miałem przyjemności, musiał nielicznym świadkom wierzyć na słowo, bo Tintoretto dali sobie spokój, nie pozostawiając żadnych oficjalnych nagrań. No ale na szczęście mieli wokół siebie ludzi, którzy przez te wszystkie lata nie pozwalali im zapomnieć o własnym dziedzictwie, namawiali, aż namówili i album zatytułowany po prostu Tintoretto, nie jestem fanem tej nazwy, ale już niech będzie, debiut tego zespołu z przeszłości, pewnie zarazem ostatnia ich płyta, właśnie się ukazał. I jest to świetny album. Świetny, naprawdę. Będę do tego wracał. Przed wami jeden utwór w ramach zachęty o kuszącym tytule I Betray My Friends. Zdradzam przyjaciół. Jesienią ukaże się Hex, pierwszy album tajemniczego brytyjskiego kwartetu Crimson Veil, który jest bardzo ambitny i klimatyczny. Za chwilę usłyszycie m.in. kwartet smyczkowy, a przy tym naprawdę intrygujący. W składzie muzycy doświadczeni, co słychać już w tym pierwszym singlu zatytułowanym Flinch. Macie Crimson Veil, moją ciekawość. Bardzo to było ładne, ale nie ma się co za długo głaskać, bo zaśniemy. Yeah. Wysłuchaliście Państwo piosenki Omen of Torture brytyjskiego zespołu Veiled. Płyta będzie jakoś pod koniec roku, ale nie mogli się doczekać zaprezentowania tego numeru publiczności, bo to pierwsze nagranie z nowym wokalistą, niejakim Kylem. Wyszło dobrze, prosimy o więcej. A tymczasem przeniesiemy się nie znowu do Ameryki, ale do Afryki. I nie żartuję. Lord Spikeheart mówił nam tutaj kilka tygodni temu, że Afryka przebudziła się do metalu i że lada moment się o tym przekonamy. I proszę bardzo, to już się dzieje.